آئیے اب دیکھتے ہیں روزہ کس پر فرض ہے اور روزے کی قضا کے یا اسی طرح سے روزے کے فدیے کے کیا مسائل ہیں۔ روزہ ان لوگوں پر فرض ہے، اس آدمی پر فرض ہے، اس شخص پر فرض ہے جس میں یہ باتیں پائی جائیں، یہ چھ باتیں پائی جائیں۔ کیا باتیں ہیں وہ؟ وہ مسلمان ہو، اس پر روزہ فرض ہے۔ عاقل ہو، عاقل ہو یعنی پاگل نہ ہو، اس پر روزہ فرض ہے۔ اسی طرح سے بالغ ہو، یعنی بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے، بالغ پر فرض ہے۔ بالغ کب ہوتا ہے انسان؟ جب یعنی اس کو احتلام ہو اور اس کی عمر ہو 14-15 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو یہ بالغ ہونا بالغ ہو جاتا ہے۔ بچیوں کو جب مہینے کے ایام آ جاتے ہیں تو وہ بالغ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے قادر ہو، قادر ہو، قادر ہو یعنی قدرت رکھتا ہو، یعنی کوئی کمزور انسان ہے، اگرچہ وہ یعنی بیمار نہیں لیکن کمزور ہے، یا کوئی بہت بوڑھا انسان ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو ایسے انسان پر بھی روزہ فرض نہیں ہے، یعنی روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، اس کے لیے دوسرے آپشنز اس کو بتائے گئے ہیں۔ اسی طرح سے مقیم، مقیم پر روزہ فرض ہے، مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اور الخالی من الموانع، یعنی رکاوٹوں سے وہ خالی ہو، اس کو کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مثلا خواتین کے لیے یعنی بچے کی ولادت کے بعد جو ایام ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے مہینے کے عورتوں کے دن ہوتے ہیں، حیض کے ایام ہوتے ہیں، تو ان میں بھی ان کے لیے روزہ نہیں ہے۔ ان میں روزہ ان کے لیے نہ صرف یہ کہ رکھنا نہیں ہے بلکہ ان کے لیے جائز بھی نہیں ہے۔ آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے روزے میں اور رخصت کے مسائل کیا ہیں؟ رخصت کے معنی ہے آسانی، رخصت کے معنی ہے آسانی، جس کو ہم ڈھیل کہہ سکتے ہیں یا اس کے لیے ایکسکیوز کہہ سکتے ہیں یا اس کے لیے آسانی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر ایک، بچے اور پاگل پر روزہ نہیں ہے، بچے پر بھی روزہ فرض نہیں ہے، اسی طرح سے مجنون پر بھی، پاگل پر روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رفع القلم عن ثلاثہ، تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، عن المجنون المغلوب علی عقلہ حتی یفیق، مجنون سے، مجنون پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے جس پر، جس کی عقل مغلوب ہو یہاں تک کہ وہ ہوش میں آئے، یعنی اس کا پاگلپن دور ہو جائے۔ یا جیسے جن، کسی کو اثر ہے، جن کا اثر ہے، اس پر بھی روزہ فرض نہیں اگر وہ ہوش میں نہیں رہتا ہے تو۔ ہاں اگر کسی کی حالت ایسی ہوتی ہے، آن آف کنڈیشن اس کی ہوتی ہے کہ کبھی اس کو جن ہوتا ہے، کبھی اس کے اندر جن نہیں آتا ہے، اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، جن بدن میں کسی کے سرایت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ جنات انسان کے اندر چلے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں، تو اگر ایسی حالت کسی کی ہے تو اس حالت میں اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہے تو اس پر روزہ فرض ہے۔ کوئی کہے کہ رمضان میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو میں پہلے بتا چکا ہوں اس کو، اور لوگوں کا تجربہ بھی ہے، لوگ دیکھتے ہیں جنات ہوتے ہیں بعض لوگوں کے اندر رمضان کے مہینے میں بھی۔ عن المجنون المغلوب علی عقلہ حتی یفیق، ایک پاگل مجنون، مجنون کو مجنون کیوں کہتے ہیں؟ اس پر جن ہوا ہے، جن مسلط ہے، اس لیے اس کو مجنون کہا جاتا ہے۔ پھر ہر ایسے انسان پر جس کی عقل مغلوب ہو جائے اس کو بھی مجنون کہا جاتا ہے۔ عن المجنون المغلوب علی عقلہ حتی یفیق، مجنون جس کی عقل مغلوب ہو جائے جب تک اس کو ہوش نہیں آتا ہے، اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ وعن النائم حتی یستيقظ، اور جو انسان سویا ہوا ہے اس پر سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ اس کو ہوش آئے، یعنی وہ بیدار ہو۔ وعن الصبی حتی یحترم، اور بچے سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے جب تک کہ اس کو احترام نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تین لوگ ہیں جن سے قلم یعنی گناہوں کا قلم اٹھا لیا گیا ہے، ان پر شریعت نہیں ہے، ان کے لیے شرعی احکام نہیں ہے، وہ گناہگار نہیں ہوتے ہیں۔ تو تین لوگ ہیں جن کے اوپر قلم جن سے اٹھا لیا گیا ہے، پاگل، سویا ہوا آدمی اور بچہ۔ ہاں سویا ہوا آدمی اگر مثلا نماز چھوڑ گئی اور سوتا رہا تو اٹھتے ہی نماز اس کے لیے پڑھنا لازم ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلو ہم تو سو گئے تھے، نماز چلے گی تو میرے پر قلم ہی نہیں تھا۔ حدیث میں بتایا گیا کہ نماز چھوٹ گئی تو جیسے ہی بیدار ہو فوراً نماز پڑھ لے۔ روزہ بھی، سحری چلی گئی، کوئی آدمی کہے چلو قلم ہی ہمارے سے اٹھا لیا گیا ہے، سحری گئی روزہ گیا ختم، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اگر سحری نہیں کی اس نے تب بھی اس نے روزہ رکھنا ہے، اگر اس نے سحری نہیں کی تب بھی اس نے روزہ رکھنا ہے۔

وہ اب باقی وقت میں نہیں کھائے گا، اب سے روزہ رہے گا اس کا، کیونکہ خبر ابھی ملی ہے اور آدمی اسی وقت مکلف ہوتا ہے جب اس کو حکم معلوم ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ جیسی خبر ملے روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، ایک بچہ ہے مثلا، وہ دن کے کسی حصے میں بالغ ہوا ہے، دن کے کسی حصے میں بالغ ہوا ہے، جیسے نوجوان بچہ ہے، لڑکا ہے، تو اس بچے کو چاہیے کہ وہ بچے ہوئے دن میں روزہ رکھے گا، وہ بچے ہوئے دن میں روزہ رکھے گا۔ لیکن بچیوں کا یہ حال نہیں ہے، اس لیے کہ بچی کو مثلا دن کے کسی وقت میں حیض آ جائے پہلی مرتبہ، تو اس کو اس کے لیے روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ حیض کی حالت میں روزہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہاں سے اس کا روزہ شمار ہوگا، اس کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اس کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جو اب تک افطار سے تھا، یعنی بے روزہ تھا، اس خبر کے ملنے کے بعد وہ باقی دن کا روزہ رکھے، یعنی یہ روزہ اس پر بھی کیا ہو گیا، فرض ہو گیا، چاہے اس نے صبح میں کھایا ہو، چاہے اب تک کہ وہ روزے کی حالت میں نہ رہا ہو۔ فرماتی اس سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم اس کے بعد روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے ہیں۔ بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن ترغیب کے طور پر ان کو روزہ رکھنے کی تربیت دے سکتے ہیں۔ صحابہ بچوں کو روزہ رکھنے کی تربیت دینے کے لیے اپنے ساتھ ان کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اس لیے ہمارے یہاں پر بھی بچوں کو تربیت دینا چاہیے۔ ہاں، اتنے چھوٹے بچے نہ ہوں کہ روزہ رکھنے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو جائے، یا کمزور بچے ہیں تو ان کو روزہ زبردستی رکھوائیں۔ بعض اوقات والدین خود تو نہیں رکھتے ہیں، بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں، گویا کہ فیملی کی طرف سے ریپرزینٹیٹو ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ گھر میں کم سے کم کوئی تو روزہ رہے، بچے ہی صحیح تو گھر میں برکت آئے گی، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ بچوں کا ثواب بچوں کو جائے گا، لیکن ماں باپ اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں تو وہ گناہگار ہوں گے، چھوٹ نہیں سکتے ہیں۔ بعض اوقات والدین، باپ ہے، باپ روزہ نہیں رکھتا ہے، دکان پہ بیٹھنا ہے کیونکہ سیزن کا ٹائم ہے رمضان، اب دن بھر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، دن بھر جو ہے تجارت کرنی پڑتی ہے، تو خود بے روزہ رہتا ہے اور بچوں کو روزہ رکھواتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ خواتین بھی بعض اوقات روزہ نہیں رکھتی ہیں، سوچتی ہیں چلو بڑے بڑے روزے رکھیں گے، تو اسلام میں بڑے روزے نہیں ہیں، سارے روزے بڑے ہیں، رمضان کے پورے روزے فرض ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بڑے بڑے روزے رکھ لو باقی روزے چھوڑنے کی آسانی ہو جاتی ہے، نہیں، بعض لوگ بڑے روزے رکھتے ہیں، 21, 23, 25, 27، اور 27 سب سے بڑا ہوتا ہے ان کے نزدیک۔ تو اس طرح سے اسلام میں بڑے روزے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بڑی راتوں سے لوگوں نے بڑے روزے نکالے ہیں، آخری جو تاک راتیں ہوتی رمضان کے آخری عشرے کی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب راتیں بڑی ہیں، تو راتیں تو اتنی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اس میں لیلۃ القدر کا امکان ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس میں فضیلت ہوتی ہے آخری عشرے کی تاک راتوں کی، تو لوگوں نے ان تاک راتوں کی وجہ سے ان کے روزے بھی کیا کر دیے ہیں، بڑے کر دیے ہیں، کہ یہ بڑے روزے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے، سارے روزے رکھنے چاہیے، اور خصوصاً جو بالغ ہیں اور جو قادر ہیں ان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس سے علماء نے یہ بھی دلیل لی ہے کہ اگر بچوں کو کپاس وغیرہ کے کھلونے بنا کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ کھلونے فحش نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ بہت ساری گڑیا وغیرہ ہوتی ہیں باربی وغیرہ کی، تو بچوں کو ایسے فحش کپڑے والی گڑیا نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ ان کو دیکھ کے وہ اپنے آپ کو ان کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے بھی علماء نے دلیل لی ہے کہ اگر جانور وغیرہ کی کوئی ایسی گڑیا ہوتی جس میں ایک دم ڈیٹیل میں چیز نہیں ہو، تو ایسی گڑیا بچوں کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عائشہ کا گڑیا جو ہے گھوڑا تھا جس کے پر تھے، تو ظاہر بات ہے اس کو سمجھ میں آتا تھا کہ گھوڑا ہے اور اس کو پر ہیں، تو اس طرح سے کوئی یعنی جاندار کی اگر گڑیا بناتے ہیں بچوں کو سیکھنے کے اعتبار سے، کھیلنے کے اعتبار سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی غیر اسلامی چیز یا فحش چیز اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے گڑیا کو تنگ کپڑے پہنائے جائیں تو بچے اس کو دیکھ کے وہی سیکھیں گے کہ ایسے کپڑے پہننا اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ گڑیا وغیرہ سے بچوں کی بہت زیادہ مناسبت ہوتی ہے، تو ایسی گڑیا وغیرہ بچوں کو نہیں دینا چاہیے جس سے غیر اسلامی تعلیمات ان کو ملتی ہوں۔ یہ جو حدیث میں نے ذکر کی عاشورہ کے روزے کے بارے میں، تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ تو پہلے جن کے لیے روزہ فرض نہیں ہے وہ بچے اور مجنون ہیں، ان دونوں کو، یعنی بچے کا بچپن چلا جائے اور جو ہے وہ بالغ ہو جائے تب تک کہ اس پہ روزہ فرض نہیں ہے، اسی طرح سے مجنون اسی کے حکم میں آتا ہے، اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجنون دن کے کسی حصے میں اس کی عقل لوٹ آتی ہے، تو اس کے لیے روزہ فرض ہو جائے گا، اس کے لیے روزہ فرض ہوگا، اس کو باقی دن روزہ رکھنا پڑے گا۔ ہاں اگر وہ بیمار ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ابھی، تو پھر اس کے لیے روزہ مؤخر کرنے کی گنجائش ہے، لیکن وہ اس روزے کی قضا کرے گا جس میں وہ ٹھیک ہوا ہے۔ اسی طرح سے دوسری کیٹیگریز میں کن لوگوں کے لیے روزہ معاف ہے؟ معاف ہے کا مطلب یاد رکھیں، معاف ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت رمضان میں روزہ رکھنا ان کے لیے ضروری نہیں، وہ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر قدرت ہو تو، یعنی بعد میں رکھنے کی گنجائش ان کے لیے۔ معاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چلو چھٹی ہو گئی کبھی رکھنا ہی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ رمضان کے مہینے میں ان کی کنڈیشن نہیں ہے اس لیے وہ روزہ رمضان میں نہیں رکھیں گے، لیکن بعد میں جیسے ان کی حالت صحیح ہو جائے وہ روزہ رکھیں گے۔ تو اس میں دوسری آسانی جن کے لیے ہے، جن کے لیے آسانی ہے ان میں دوسری کیٹیگری، دوسری فصل اس کے اندر یہ ہے کہ حائضہ اور نفاس والی عورتیں ہیں جو روزہ رمضان میں نہیں رکھیں گی، اگر یہ حالت ان کی رمضان میں ہے تو رمضان میں وہ روزہ نہیں رکھیں گی۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک عورت جب حیض سے ہو تو وہ نہ نماز پڑھے گی اور نہ روزہ رکھے گی، یعنی اس حالت میں وہ نہ نماز پڑھے گی اور نہ روزہ رکھے گی، یعنی دونوں اس کے لیے جائز نہیں ہیں۔ کوئی خاتون کہے کہ نہیں ہم تو رکھیں گے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو اس حالت میں نہ روزہ رکھنا ہے اور نہ نماز پڑھنا ہے۔ کیا روزوں کی قضا ہے یا نہیں ہے؟ اس بارے میں دوسری روایت ہے، معاذہ فرماتی ہیں سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ایک حائضہ عورت روزوں کی قضا تو کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی ہے؟ روزوں کی قضا کرتی ہے، معلوم ہوا کہ روزوں کی قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی ہے۔ فقالت احروریت انت، حضرت عائشہ نے پوچھا کیا تو حروری ہے، تو خارجیہ ہے؟ قلت لست بحروریت ولکنی اصل، انہوں نے کہا کہ میں خارجی حروری نہیں ہوں۔ یہ فرقہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف تھا حضرت علی سے جس نے جنگ کی، یہ ایک فرقہ تھا، پوری جماعت تھی ایک جو گمراہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جہنم کے کتے ہیں، اتنی سخت بات آپ نے فرمائی، اتنی سخت بات آپ نے ان کے بارے میں کہی، اور آپ نے فرمایا کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے گمراہ فرقہ تھا جس کو خارجی فرقہ کہتے ہیں، جنہوں نے حضرت علی کی خلافت کو قبول نہیں کیا اور ان کے لیے ان کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے، ان کو کافر قرار دے کر۔ کہا کہ حروریت انت، کیا تو حروریہ ہے؟ قلت لست بحروریت ولکنی اسأل، انہوں نے کہا کہ میں حروریہ نہیں ہوں لیکن میں تو بس پوچھ رہی ہوں، مسئلہ معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ قالت کان یصیبنا ذلک، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ حالت ہم کو پیش آتی تھی، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، تو ہم کو روزوں کی قضا کا تو حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ دو باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک، اس حالت میں جو ایام کے حالات ہوتے ہیں عورتوں کے، ان میں نہ نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ روزہ رکھنا جائز ہے۔ نمبر دو، پھر جب وہ ایام چلے جائیں تو اس کے بعد میں نماز پڑھنا بھی فرض ہے اور روزہ رکھنا بھی فرض ہے، لیکن جو نمازیں ان دنوں میں چھوٹی ہوئی ہیں ان نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ جو نمازیں ان دنوں میں چھوٹی ہیں وہ نمازیں چلی گئیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، لیکن جو روزے ان دنوں میں چھوٹ گئے ان روزوں کی قضا اس پر لازم ہے، اس کو کرنا، اس کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ اس میں کئی ضمنی مسائل علماء نے ذکر کیے۔ نمبر ایک، جیسے مثلا کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تھا رمضان میں اور دن کے کسی حصے میں اس کو حیض آ جائے، تو اب اس کا روزہ باقی ہے یا نہیں ہے؟ اگرچہ اس نے روزہ شروع کیا تھا لیکن اب چونکہ اس کی حالت روزہ نہیں رکھنے کی ہے اور روزہ وہ نہیں رکھ سکتی ہے، جاری نہیں رکھ سکتی ہے، تو اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ اب اس کا روزہ چونکہ مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھنا شمار ہوگا۔ تو اب رمضان جیسا چلا جائے گا وہ اس روزے کی قضا کرے گی، اگرچہ وہ وقت ایک دم یعنی مغرب سے قبل قبل اگر حیض آ جائے تب بھی اس کا روزہ نہیں ہوا، اس لیے کہ روزہ مکمل ہونے کے بعد ہی اس کے روزے کا حکم لگایا جائے گا۔ لیکن افطار سے پہلے پہلے 5 منٹ پہلے بھی اگر حالت پیش آتی ہے تو پھر روزہ وہ مکمل نہیں ہوا، روزہ مکمل نہیں ہوا، اس کو چاہیے کہ اس کی قضا کرے۔ آپ دیکھیں نماز میں اگر اتحیات کی حالت ہے، سلام سے پہلے اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، واپس جا کے وضو کر کے پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو مکمل ہونے سے پہلے، روزہ مکمل ہونے سے پہلے اگر حالت پیش آ جاتی ہے حیض کی تو روزہ ختم ہو گیا، اس روزے کی قضا لازم ہے۔ اس بارے میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ یعنی خواتین اس حالت میں اگر مثلا روزہ نہیں رکھا ہے تو کھا پی سکتی ہیں یا نہیں، تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ وہ کھا پی سکتی ہیں، اس لیے کہ جب روزہ ہی نہیں تو کھا سکتی ہیں اور ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ یعنی اس حالت میں وہ کھا نہیں سکتی ہیں، پی نہیں سکتی، اس لیے کہ سب لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ البتہ لوگوں کے سامنے نہ کھائے تو بہتر ہے، اگر وہ لوگوں کے سامنے نہیں کھاتی ہے تو بہتر ہے، اس اعتبار سے بھی کہ لوگوں کو اس کی حالت کا پتہ نہ چلے، یہ بھی بہتر ہے، حیا کی چیز ہے عورتوں کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کے سامنے کھانے سے ان کے روزے میں ان کو تکلیف ہوگی، تو لوگوں کے سامنے نہیں کھائے بلکہ اکیلے میں اپنا کھا لے، لیکن اگر کھا بھی لے لوگوں کے سامنے تو یہ حرام نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض اوقات گھر چھوٹا ہوتا ہے، اب کہاں چھپ کے کھائے گی کونے میں جا کے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر گھر کے لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور لوگوں کے سامنے کھا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے اگر کمرے ہیں تو ایسی جگہ کھائے جہاں پہ لوگوں کو معلوم نہ پڑے کہ کھا رہی ہے۔ یہی مسئلہ جو حیض کا ہے وہی نفاس کا بھی ہے۔ نفاس وہ حالت ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد عورتوں کے لیے پیش آتی ہے، اس کے زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتے ہیں، اور یہ کم وقت میں بھی عورتیں پاک ہو جاتی ہیں، کم وقت میں بھی ہوتا، کبھی یعنی 40 سے کم دن بھی ہوتے ہیں، 30 دن 20 دن۔ یہ مسائل میں اس لیے بتا رہا ہوں اس لیے کہ دین کا معاملہ ہے اور اس کو بتانا چاہیے۔ بعض اوقات خواتین شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے نہ سنتی ہیں نہ پوچھ پاتی ہیں، کہیں سے معلوم بھی نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری عورتیں یعنی 40 دن تک مستقل نماز چھوڑی رہتی ہیں، حالانکہ وہ پاک ہو چکی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ پاک ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ایک رسم ہمارے یہاں پر چلی ہوئی ہے کہ 40 دن کے بعد اس کو سب جو ہے یعنی ایک رواجی غسل ان کو دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی معاملہ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ عورتیں 40 دن سے پہلے بھی بچے کی پیدائش کے بعد نماز پڑھنے لائق ہو جاتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ فوراً غسل کر لیں اور اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کریں۔ 40 دن کا جو عدد آیا ہے یہ میکسیمم کے لیے ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کم سے کم 40 دن سے پہلے بھی وہ غسل کر کے یعنی اگر یعنی حالات پیدا ہو گئے ہیں، خون بند ہو گیا ہے، تو اس کے بعد نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن غسل کر کے پڑھیں گے۔ اور اس کے لیے کوئی غسل ویسا یعنی کچھ دعا پڑھ کے اس میں پھونکو پانی میں، اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی غسل بھی آج اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ یعنی خواتین رکی رہتی ہیں، بعض گاؤں دیہات میں لوٹا لے کے بچے کو بھیجا جاتا ہے مولوی صاحب کے پاس، جاؤ اس میں غسل کی دعا پڑھ کے پھونکو، اور وہ لوٹا لے کے جاتا ہے، گرتے پڑتے پھر گرتے پڑتے آتا ہے، اور پھر وہ جو ہے پانی میں ملایا جاتا ہے اور اس کے بعد غسل دیا جاتا ہے۔ یہ ساری رسمیں بیکار رسمیں ہیں، یہ آسان کو مشکل بنانا ہے، کچھ نہیں، عورتیں اپنا غسل خود کر لیں، ان کو کسی دعا کی ضرورت نہیں، بسم اللہ کہیں اور غسل کر لیں، اتنا ہی ہے، اور کچھ بھی اس میں نہیں ہے۔ لمبی لمبی دعائیں گھر کے لوگوں نے رکھی ہیں، اس کے لیے جو ہے اسلام میں کوئی بنیاد موجود نہیں ہے۔ بسم اللہ وضو شروع ہو گیا، بسم اللہ غسل شروع، کوئی اس سے زیادہ کوئی الفاظ، ایک لفظ بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے، حائضہ اور یعنی نفاس والی خواتین کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں اور اس کی قضا ان پر لازم ہے۔ اسی طرح سے مسافر کے لیے کیا حالات ہیں؟ مسافر کے لیے بھی روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، یعنی رمضان کے ایام میں، لیکن روزے کی قضا سفر کے بعد اس کے لیے رمضان کے ختم ہونے کے بعد ضروری ہے۔ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت کی دلیل کیا ہے؟ سفر میں روزہ چھوڑنے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ہو جو کوئی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے، اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اس کی گنتی وہ دوسرے دنوں میں پوری کر لے. اگر وہ مریض ہو یا سفر پر ہو تو اس کی گنتی فعدت من ایام اخر, تو اس کی گنتی عدت وہ دوسرے دنوں میں پوری کرے. تو معلوم ہوا کہ رمضان کے سوا باقی پورا سال دوسرے دن ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں اپنی گنتی پوری کرے. تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ رمضان میں مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے, اور اسی طرح سے رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں روزے کی گنتی پوری کرنا لازم ہے. دونوں باتیں اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مطلب بہت تکلیف والا سفر اگر ہو تو اس میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا تو اے سی کی ٹرین ہمارا ٹکٹ ہے, اے سی ہے اور اس میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ تو آج کے دور میں اس زمانے میں بہت تکلیفیں ہوتی تھی روزے کے سلسلے میں, اور آج تو بہت آسانی ہے. آج آدمی منٹوں میں گھنٹوں میں پلین میں بیٹھ کے پہنچ جاتا ہے. تو اور یعنی مثال کے طور پر سفر وغیرہ میں ہماری کار ہے اور کار میں بالکل اے سی لگا ہوا ہے, کوئی تکلیف نہیں ہونے والی ہے, تو روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. اس طرح کی غلط فہمی بعض لوگوں کو ہوتی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ جن لوگوں کے لیے سفر میں ایسے سفر میں روزہ چھوڑنا جائز ہے جس میں تکلیف ہو. ہاں, رات والے سفر میں روزہ فرض ہے, ایسا اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے سارے سفروں کے لیے آسانی رکھی, اس لیے کہ بعض اوقات آسان سفر بھی مشکل ہو جاتا ہے. یعنی آپ اے سی کی گاڑی میں جا رہے ہیں اور وہ گاڑی بند ہو گئی, اب پھر آپ کو بس پکڑ کے جانا ہے نا, تو آپ کی کبھی بھی راحت تکلیف میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو اللہ نے جب آسانی رکھی ہے اس کو مشکل بنانا تقویٰ نہیں ہے, بلکہ یہ غلو ہے, لوگوں کے لیے مشکل پیدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے تکلیف والے سفر میں روزہ چھوڑنا جائز ہے, بلکہ راحت والا سفر بھی اگر ہو تو روزہ چھوڑنا جائز ہے. ہاں, اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزہ نہیں رکھے. دلیل, ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لستة عشرة مضت من رمضان, ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مل کر دشمنوں سے جنگ کی, ایک سفر جنگ والا کیا. لستة عشرة مضت من رمضان, 16 روزے ہو جانے کے بعد رمضان میں. فمنا من صام ومنا من افطر, ہم میں سے کچھ نے روزہ رکھا اور کچھ نے روزہ نہیں رکھا. ہم میں سے بعض روزے دار تھے, سفر تھا, اور بعض ہم میں سے روزے دار نہیں تھے. فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم, تو ہم میں سے جن لوگوں نے روزہ رکھا تھا انہوں نے بے روزہ لوگوں کو کوئی عیب نہیں لگایا. جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا ان کو برا نہیں کہا کہ کیا تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا, ایسا کسی نے نہیں کہا. اور ولا المفطر على الصائم, اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے روزے داروں کو برا نہیں کہا, انہوں نے کہا, اللہ نے کہا نا مت رکھو دوسرے دن میں, تم کیوں روزہ رکھے, ایسا انہوں نے نہیں کہا. تو معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفر میں بعض لوگ روزہ رکھتے تھے اور بعض لوگ روزہ نہیں بھی رکھتے تھے, دونوں ایک دوسرے کو برا نہیں کہتے تھے, دونوں ایک دوسرے کو برا نہیں کہتے تھے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. لیکن اس سفر سے مراد وہ سفر ہے جس میں قصر ہوتی ہے, اور کم سے کم اس کی مقدار جو ہے, یعنی قصر کی مقدار زیادہ راجح قول کے مطابق یہی ہے کہ یعنی 48 میل پر قصر کرنا ہے. اس میں بہت اختلاف ہے علماء کا, عبداللہ ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہی ہے, جس کو امام البخاری نے بھی ذکر کیا ہے کہ 48 میل پر قصر کرنا ہے, یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے, اور اسی کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. آپ یہیں سے یہیں چلے جا رہے ہیں, آپ جو ہے یعنی اپنے علاقے سے کیمپ جا کے آ رہے ہیں, یا اسی طرح سے قریب ہی کہیں جا کے آ رہے ہیں, رکشہ میں اسٹیشن پر جا کر آ رہے ہیں, آپ کہیں کہ قصر ہماری ہو گئی, تو صحیح نہیں ہے. یعنی قریب کے علاقے میں اگر آپ جاتے ہیں, چونکہ آپ اس کو سفر کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب وہ سفر نہیں ہے, بلکہ اتنی مقدار اس کی ہے کہ 48 میل یعنی 72 کلومیٹر اگر آپ سفر کر رہے ہیں اس میں آپ قصر بھی کریں گے, آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. بعض علماء نے دوسرا قول اس میں اختیار کیا ہے, اس کی یعنی کوئی حد نہیں بتائی, بعض نے کہا کہ اس میں 9 میل وغیرہ ہیں, بہت سارے اقوال اس میں ہیں. لیکن اس میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جس سفر میں روزہ چھوڑنا جائز ہے وہ سفر جائز سفر ہے، اگر حرام سفر ہے تو اس میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. یعنی کسی گناہ کی نیت سے اگر کوئی، یعنی کسی مثلا کسی شہر میں جا رہے ہیں کسی آرکسٹرا کے دیکھنے کے لیے، ایسے اس طرح کی کوئی چیز دیکھنے کے لیے کوئی جا رہا ہے، ایک ایسی چیز جو غیر اسلامی ہے، یا ریس دیکھنے کے لیے جا رہا ہے گھوڑوں کی اور جوا کھیل رہا ہے وہاں پر، تو ایسا آدمی اس طرح کے کسی سفر میں جا رہا ہے تو ایسے غلط سفر کے لیے جانے والے انسان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں، کیونکہ اس کے لیے وہ سفر بھی جائز نہیں ہے، اس کے لیے وہ سفر بھی جائز نہیں ہے. جو چیز جائز نہیں ہے اس کے لیے اسلام میں رخصت نہیں ہے، جو چیز جائز نہیں ہے اس کے لیے اسلام میں رخصت نہیں ہے. یہی بات شیخ العثیمین نے، محمد بن صالح بن عثیمین نے کہی ہے، کہتے ہیں کہ وہ سفر المحرم لیس مبیحا للسفر، کہتے ہیں کہ حرام سفر، ایسا سفر جس کا جانا ہی اس میں حرام ہے، وہ افطار کی اجازت والا سفر نہیں ہے، اس میں روزے کی اجازت نہیں کہ چھوڑا جائے. مجموع فتاوی میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 480. اگر مسافر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اس کی دلیل آپ دیکھ چکے ہیں. مزید آپ دیکھیں اس میں افضل کیا ہے، میں اختلاف ہے علماء میں کہ روزے دار اگر مسافر روزہ رکھنا چاہے تو افضل کیا ہے، روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے. حمزہ ابن عمر الاسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ اجد بی قوتا علی الصیام فی السفر، اے اللہ کے رسول میں سفر میں روزہ رکھنے کی قوت پاتا ہوں، فہل علی جناح، تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ یعنی اللہ نے کہا ہے کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرو، تو اگر میں سفر میں روزہ رکھتا ہوں میرے اندر قوت ہے تو کیا میرے اوپر کوئی گناہ ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رخصۃ من اللہ فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح علیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ نہ رکھنا سفر میں اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اللہ کی طرف سے رخصت ہے، تو جس نے اس آسانی کو لیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے روزہ رکھا اس پر کوئی گناہ نہیں. الفاظ آپ دیکھیں کہ رخصت لینا اچھا ہے اور جو روزہ رکھے اس پر کوئی گناہ نہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ نہ رکھنا زیادہ بہتر ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، لیکن روزہ رکھنا بھی جائز ہے. اب ایک اور روایت ہے جس کو امام تمام نے اپنی کتاب الفوائد میں روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیحہ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 898 پر حدیث نمبر 2884 پر اس کو صحیح کہا ہے. اس کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا ایو ذالک علیک ایسر فافعل، ایو ذالک علیک ایسر فافعل، جو چیز تیرے لیے آسان ہو وہ کر، جو چیز تیرے لیے آسانی والی ہو وہ کر. روزہ آسان ہے رکھ، روزہ چھوڑنے میں تیرے لیے آسانی ہے روزہ چھوڑ دے. تو سفر میں آسانی جس چیز میں ہو وہ کرنا چاہیے. بعض لوگ سفر میں جاتے ہیں تو رمضان میں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے روزہ رکھنے کی، لیکن رمضان کے بعد وہ قضا نہیں کر پاتے ہیں، بہت مشکل پڑتا ہے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لیں تاکہ بعد میں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے وہ گناہگار نہ ہو. ہاں اگر ان کے لیے آسانی بعد میں روزہ رکھنے میں، تو رمضان کا روزہ سفر میں چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں روزہ رکھیں. اگر اپنے اندر